نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر سے آیت نمبر 116 سے 120 تک. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَإِذْ قَالَ اور جب فرمائے گا اللہ اللہ یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم أأنت کیا تو نے قلتا کہا تھا للناسی لوگوں سے اتخذونی بنا لو مجھ کو وأمي اور میری ماں کو الہین دو الہ من دون اللہ اللہ کے سوا قالا وہ کہیں گے سبحانکا پاک ہے تو ما یکونو نہیں ہے لی میرے لیے ان اقولا کہ میں کہوں ما لیس لی جو نہیں ہے میرے لیے بحق حق ان کنتو اگر میں نے قلتہو کہا ہوتا اس کو فقط تو تحقیق علمتہو جان لیتا تو اس کو تعلمو تو جانتا ہے ما فی نفسی جو میرے نفس میں ہے ولا اعلم اور نہیں میں جانتا ما فی نفسک جو تیرے نفس میں ہے انکا بے شک تو انتا تو ہی علام الغیوب خوب جانتا ہے غیب کی باتیں ما قلتو نہیں میں نے کہا لهم واسطے ان کے الا مگر ما جو امرتنی حکم دیا تو نے مجھ کو بھی اس کا ان عبد اللہ کی عبادت کرو اللہ کی ربی جو میرا رب ہے وربكم اور جو تمہارا رب ہے وكنتو اور تھا میں علیہم ان پر شہیدہ گواہ ما دمتو جب تک میں رہا فیہم ان میں فلما پھر جب توفیتنی تو نے فوت کر دیا مجھ کو کنتا تھا تو انت الرقیب تو ہی نگران تھا علیہم ان پر وانتا اور تو علی کل شیئن اوپر ہر چیز کے شہید گواہ ہے ان تعذبهم اگر تو عذاب دے ان کو فإنهم تو بے شک وہ عبادک تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو بخش دے ان کے لیے, فَإِنَّكَ تو بے شک تو انت العزیز الحکیم تو ہی زبردست ہے حکمت والا ہے. قال اللہ فرمائے گا اللہ تعالی ہذا اس, اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ ہذا یوم اس دن, ینفع نفع دے گا صادقین سچوں کو, صدقہم ان کا سچ, لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں, تجری بہتی ہیں, من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں, خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا ان میں, ابدا ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ راضی ہوا اللہ, انہم ان سے, وردو اور وہ راضی ہو گئے, انہو اس سے, ذالک الفوز العظیم یہی ہے کامیابی بڑی, للہ اللہ کے لیے ہے, ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی, والاردی اور زمین کی, وما فیہن اور جو کچھ ان میں ہے, وہوا اور وہ, علی کل شیئن اوپر ہر چیز کے, قدیر قادر ہے. بس جی.